الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بندرا بلن جت جومرا سبحانه وتعالى ادم بلنوي الله ادم مولرو الله بني في سالمين اغول لمن بوند كلام الله فيوني كو اوموني فيودو ماجينو والا كلام الله ماجينو كو اوموني ماجيدو فيانو هبانتاك ادين شيدي ديو تيرا لا سونا الله ادين شيد محمد كو مسجود الله كو نلاد الله ɗen ñaajurumi ande Allah e kisal Allah yo wone dow nelaaɗo Allah wona yimɓe galle makko e koreji makko e kala rewndiɓe pelle maɓɓe moƴƴere ha yawmal qiyama. So ɗumenni bandiraɓe, gandi oɗo annabi o sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha subhanahu wa taala ba'atha allahu lahu fil huda wa dini alhaqi liyudhhirahu ala dini kulli. Eyi dina annabi sallallahu alayhi wa sallam Allah nelimu ko dina gonga e dina peewal. Tawi ko peewal jiɗɗa nanggu ko annabijo addi ko, tawi ko gonga jiɗɗa nangi ko nela Allah addi ko, woto wemo woto fuur. Tawi aɗa ƴeewo e peewal Allah gonga, ƴeew ko annabijo wurno e dow mum ko nelano ko wiya yo yettini ko ɗum woni dini. So ɗum ɓenni bandiraɓe, yewtere men yahata hannde ko siftindi yimɓe ko wiyete tawhid, ɗum woni nanngude gootimpaago Allah, hokkude Allah haqqe mum e place mum. Eyi ɗum ɗon ko hunde bani adama, so a nanngi tawhid na danduma e geɗe kewɗe, a wa ina hissuma e caɗele kewɗe. Eyi sa nani aɗa yiya oɗo iweɗe hiito ndeɗo hunde walla ɗeɗo ɗum ɗo geɗe kewɗe nan toon, aɗa huula tawa nanngani Allah. Sa nanngi fimde joomira subhana nanngi to tiiɗa nanngi to taƴata. Joomira subhanahu wa taala wi kala nannguɗo woni faqad istamsaka bil urwati l wusqa la infisama laha, ɗum wona nanngi fimde holnide nde fiftitako nde taƴata, ɗum woni nanngude Allah. Ikhwata al iman, ma anama allahu ala ibadihi bi ni'matin hiya azamu min ni'mati l islam وما من عليهم بمنة هي أكبر من بعثة خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. غنم بن رابع جمرة سبحانه وتعالى أو ركان جاء مكفو دوليده نعمة فتح نعمة جب لنا دي الله دون دين الإسلام. كلام مجرين بمبا يحب دوليده الإسلام أبور مونو دبور موجود جمرة مجرين بني آدم انها فتح awo ganduɗa e ngol ɗo leñol ha foti ko neli e maggol nelaɗo Allah. Eɗen gandinela sala sallama haade makko arde no yimɓeɓe hono mbano, haade dine jogede hono yimɓeɓe mbano. Ɗum waɗi jomira subhanahu wa taala o haalani men ɗum e nder Qur'an, Allah wi laqad manna allahu ala almuminina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walhikma wa in kanu min qabla fi dalalin mubin. Tawi bani adama en jejjiti Allah siftiniɓe Qur'an, tawi ɓe gandano Allah andiniɓe Qur'an. Allah wi gonga de Allah moƴƴe gonginɓe Allah, moƴƴere nde Allah waɗani yimɓe tawa yimɓe ne belsindi tinani walla ɓamtanani ɗum hoore walla ne belsindi, ɗum ina jeeya hen nelal nelaɗo Allah. Allah wi koni gonga de Allah moƴƴe julɗi, tuma nde o nele mabɓe oɗo nelaɗo kadi jeeyaɗo e mabɓe. Nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam koye leñol he jeeya. O wi o nelaɗo arina jangto e dow mabɓe ayeji Allah, eyyi um dursito ayeji Allah wonde deftere hande weltinade waɗande caggal awo nde de woni ganduɗa ko annabi o saa sallama rokka ndeɗo deftere wonde Allah misli e Qur'an. Wi ko nde wonki nokku goɗɗo wi ko nde annore ko nde foyre ruhan min amrina, nokku goɗɗo wiya ko nde nuran e ko lumiére. Sona nde o deftere yimɓe jiyata lawol daɗal, sona oɗo Qur'an yimɓe gandata to kucci gandata to fayi. allawi ina jeyande moddere Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ne la rokkande deftere labtunde o mo jangay do yimbe o mo labbina yimbe be deftere ne labbinta yimbe labbina jikkuji munen Allah wi mbade dum do na moddi ngoppe dum do na moddi on moddani e mbade dum do na moddi ngoppe dum do moddani deftere ne ko dum ari awa soni yimbe nangi ne won deftere ne nafi Allah yo yallimuhumul kitaba wal hikma wandina be deftere ganduda e famu hikma Allah yo in kana isni kambe kaydo lati noma ko idi deftere nde arde ko idi nala do wonere Allah yo ko e majjere fanyinde be gonno non daga ina jaa e majjere ko Allah wada ne goldo linyol nelde odo ne laado rokkudum de do deftere inna hal minnatul uzma wan ni'matul kubra tatajalla asaruha 'inda ma'rifati ahwalin nas qablaha haythu kanu kama wasafa Allah subhanahu la fi dhalalin mubin e dum woni majjere mawde dum woni neema mawdo dum woni nelal nelaado Allah e rokkere nde do deftere sa jeewi nde hunda teskima miji mo yimbe baano haade deftere nde arde amiji ma no yimbe baano haade nelaado Allah arde dum woni hono Allah sifurini Allah wiimbe koy majjere fañina gonno majjere su ya majjere Allah fo buri bonde ha fotee majjere ngadi sada majji do anda hunde ko nafata ma anda ko torlatma miji tan sada makno do ade wumpo do e ladde anda hay nokko anda do pewda anda to njaata ade halkare e dum wadi nanu no yimbe baano dum woni ko joomiraa subhanahu wa ta'ala sifi awa kaddi majjere tay ko hen yimbe gonno haade ngal do nelal alad nelal haade ngal do nelal arde e haade o do ndero deftere arde وأنهم بلغوا فيه المنتهى ضلال في الاعتقاد والمفاهيم والتوجه والمقاصد والأهداف والغايات ضلال في العادات والأعراف والسلوك والأخلاق والأحوال والأوضاع ضلال في كل التصورات وجميع النواحي والمجالات ضلالة عمياء وجاهلية جهلا دوادي جومرا دو يمبند حدنا لادو أرض حدنا لادو دفتر أرض كاد مجرى كيكو دون واوي حد ngati sa ji wi mbe ko pibi ko fiawani ko majjere pibule mabbe fo fayu ko majjere jiyaade fiibi do e Allah du ina nafma Allah e Allah du fonde jiyaade do ina fiibi do e ganda e leggal aw wal ina fiibi do ha joni e ganda e hayre ina jogi tam pibde der fo koy majjere ko honnon famuji di kadi koy majjere ko gonno ko honnon kadi huccide huccu maqasid faandaji mabbe fo koy nibbe kunu subhanahu ko honnon du ko Allah wi ko kaddi majjere fe ko non adiji mabbe ko majjere tawangal mabbe ko majjere nesu mabbe fo ko majjere wonno hen haddini islam arde jikkuji mabbe fo ganda ko e majjer alhaaliji mabbe fo ala ko feewi han ko Allah wi ko la fi dhalalin mubin dum won dendangal fiya kuji aw ko e majjer tan ko peewni fo feewata ko mbadi fo mojjata wonno ko majjere e ko e gumdam ko e nibbere kunus e kaddi majjugol be gonno wama ajma' ma wasafa bihi ja'far ibn abi talib radiyallahu anhu halahum qabla alislam wa huwa yatahaddathu an wasf almuhajirin amama an-najashi malik alhabash haythu qala radiyallahu anhu أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعنا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان sen jeewi kanko Jaafar odo dum woni sahaba annabi arwande fo horebe odo koy bandira makko e ahlul bayti jiya odo on gandande be bittato makka donde annabi sallallahu alaihi wasallam yobe jaliidi habash dum leedi e choppi lamdo na ton aw ko lamdo kretien ni kono su be jeehi ton kambe sahaba tawbe tonyato makka to be toye be pie be mbade gollo fo hol batti be bi la ilaha illallah muhammadur rasulullah batti e bi de wada sona Allah goto aw toruji be don jogino e ganda e sanameji munen e boneji munen fo bi be barata boɓe en gañiriɓe nden hunde awa kala toɓe jiya ko fiyede tan ko keɓɓoɗi tan keɓɓoɗi ɓe fiye annabi yoɓe peran yoɓe jaaliyide habash nde ɓe jeehi toon nde kadi makkanaɓe goppaniɓe ɓe deƴa toon gadi gummini délégation mawɗo awa jeehi ganduɗa nawi jawdi kewdi ganduɗa to lamɗo habash to beela ma ɓeeɗo murtuɓe awa ɓeeɗo saliɓe ɓeeɗo dogɓe ɓe huuɗaɓe beela ma ɓe dokkiɗeɓe mina ɓe mbaɗa ko ɓe jinno e mabɓe to makka to ɗum waɗi ganduɗa nde ɓe jeehi nde kamɓe ɓeeɗo yimɓe lamɗo ganduɗa habash o awa namniɓe noon kamɓe ne mbiɗon noon hoko addani moon ar abbade ɓeeɗo mbi ɓeeɗo ko yimɓe awa ɓe gaari ɓe lundima tawangal amen ɓe gaddi gueɗe komin gandano ɓe gaddi diniyel kesel ɓe taƴi andameji kaza o kaza ɓe kaali hunde foof ay pour bonnidde sahabaɓe annabijo on joni noon lamɗo habash ono dañmo rokki konngol e sahabaɓe wonnoɓe toonɓe Jaafar woni mawɗo mabɓe awa Jaafar wi ehema lamɗo wi kunna qawman ahla jahile minen gonkay ko yimɓe jahil min gonno e suyama majjere koye majjere kunu si niɓɓere min gonno nabudul aslam amin dewanno sanameji amin ñamanno jiiɓa ɗum woni won akulu mayta woy ko wiyete pankare ke ala fof koye mbaɗata hen, kala ko miijiɗa e bonande woy amin mbaɗanno, amin taƴa enɗam, amin boni koddigal awa kala amin jogiiɗo sembe ñaman looɗo o, ko ni min keddori ha Allah nele amin nelaɗo. Oɗo nelaɗo garɗo amin gandi asko makko, amin gandi gongirantago makko, amin gandi hoolare makko, amin gandi rentare makko e laaɓal makko. O nodde amen fewde Allah yomin gottiɗin, Allah yomin dew, Allah goto. Min gacce ganduɗa komin tawri babiraɓe ndewa guila e kaaƴe ha e toruji ha e bone mayɗeji, awa ko ɗum de woni ko rendini amen e ɓeeɗo. Ɗum waɗi kanko oɗo Jafar ndewa haali kaɗo haala, awa lamɗo Abbas o wi haqiqa tan kanko e ɓeeɗo o rokkittaɓe, o wi makkanaɓe yo ja ɓeeɗo o rokkataɓe ko hondani. Joni noon haaju men wonnoko e banggal sifa kayno ganduɗa Jafar hoore mum haali makkanaɓe leñol ngol hono wano e hade nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam neleɗo. Ni yimɓe mbano, ni leƴƴi ɗi mbano hanki, hay hande so wiyama ganduɗa dinel islam so loyi kadi ko wonno toon hanki, koko ɗum tan artata. Sen limima hande en ƴeewi e seraji men wiyoɓe ko julɓe hande, awa duttima gueɗe kewɗe taw ko jahiliya noon wiyete. Laqad ghamisatil ummatu fil wasaniyati bi abshai ashkaliha wa taladdahat bi lawsatil jahiliyati bi awsai madlulatiha awsanun wa asnamun khayalatun wa awhamun khuzabilat wa ijramu kahanatun wa tanjimu wa istiqsamun bil azlam تشاؤم وتطير بالشهور والأيام سحر وشعوذة وما إلى ذلك من ضروب الغي والإيهام فضلا عن الحروب الطاهنة لأتفه الأسباب والظلم والبغي والعدوان. حد الدين الإسلام أرهون لن ينقل وانه هون يبانه منجيد أفو كتور منجوغي كتور ريبتي كتور هيرسانتي كتور جدين غندد شجانتي كان جمالانتي هون المولى الله فسو ناجي تور فون انجوغا فسو ناجي فوف قلائي لأمون هاي كاجي مون هاي قل مون هاي فوف مون هاي يبانه ganduɗa façon ŋaji toru e façon ŋaji tundi e façon ŋaji luɓugol e façon ŋaji ganduɗa mere e façon ŋaji fenande. Kono noon ɓe ganduɗa ko wageɓe ɓe ko tinoɓe ɓe ko ganduɗa ko wiile ɓe ko fiɓirbaji, ɗum woni ko yimɓe gonno killino hanki jahiliyadil islam arde. Ɗum waɗi hay hunde neɗɗo watta sona yeehi timoyto wiyeɗe nando wiyete ko cigaji kono timiranno e mum, wonno toon ko hiitade hiitkinade lebbi ganduɗa ɗi ko kiitaɗe, ɗi ñalɗi ko kiitaɗe, ɗiɗo ko nasaɗi, o ñalawma ko nasade, oɗo ko nakkasere, ko wiyete mbilewu, ko wiyete fiɓirbaji, ko wiyete timoɓe, ko ɗum woni ko wonno toon hankeɗe moɗal. Ina jeeya hen kadi ganduɗa gueɗe ma jahilankagal, awa yimɓe on sa kulotano ko wiyete haare ñallam warjodirtan dow mere mere. Hayso ganduɗa ko hunde fof ko naati hakkude mabɓe haare mum ɗeɓata gasde, hayso dabeje mabɓe kaɓi ɓe kaɓan, so guertoɗe mabɓe kaɓi ɓe kaɓan, adda haareji mawɗi war hooreji, wonno yimɓe kulani, awa warde hoore on sa kulani rufde ƴiƴame haade l'islam arde koni wano. فجاء الإسلام وأنقذ الله به هذه الأمة من حضيض الغبراء إلى ذر العليا، وانتشلها من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وحولهم من رعاة الإبل والغنم إلى قادة شعوب وساسة أمم ليقودوا زمام هذه الأمة إلى بر الأمان وشاطئ السلام، إلى ظلال هذا الدين الكامل الشامل الذي يربط الخلق بخالقهم جل وعلا، مالك النفع والضر والحياة والموت والخلق والنشور والرزق والشفاء، عالم الغيب والشهادة، المالك المتصرف في الكون وحده، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. كوني دين الإسلام أريد دند نقول له لنيول إتي نقول له لما يفقفق لم تون دي أمجر أني بركنوز نايو نقول نكفو بر اللعب يجلب نكفو بر أطاد. كوني نقول له الإسلام أريد أفتي نقول له لنيول هلوم إتي نقول له نكفو بر رجاز نوني ريو ماتنا دي ماتشوبي الله e maccinanoɗa maccuɗo Allah, ƴetta maccuɗo Allah hono ma aɗa rewa ɗum, aɗa duoro ɗum, aɗa watiri ɗum, aɗa yakori ɗum, aɗa wakkillo e mum, aɗa waɗi no rokkama aljanna walla no haɗama jeyge, taw kañum wawa waɗande gotel hay hoore mum gotel hay ɗeɗo, wawa rokkude hoore mum cellal saka rokkorma hen, wawa wadde nafde hoore mum saka nafforma hen. Ko hondani dine l'islam nde arine ni aftori yimɓeɓe yo gaccu maccinanade maccuɓe Allah, yo gar maccinano joom Allah ɗum Allah joom rasul maccuɓe o. Ko honno yo yimɓeɓe jalte ha joni e niɓɓere ganduɗa aduna en e faaɗede ko woni aduna, ɗum woni woni fannude hoore mon aɗa ndewa ko wona Allah ɓittuɗa e oɗo aduna wa yiyaji e l'islam e dine l'islam no wawi ganduɗa an jalta ɗum fo ɓila hoore ma nokkuji ganduɗa niɓɓiɗɗi. Ko honnoon yo yimɓe giwa ko wiyete toñangeji ko wonno toon fewde nunɗal l'islam, l'islam yamiri ko nunɗal, yamiri ko ganduɗa ko yaadilde e haalde gonga. Allah wi wa ida hakamtum bayna nasi fahkumu fah, son cari hakkude yimɓe cari e gonga, soɗon kala kadi Allah wi wa ida qultum fadilu, soɗon kala kadi kaale gonga. ko hondani oɗo dine l'islam ittiɓe hotoɓe gonno aynude gelloɗi e dammiron, ko hondani ɓe battiɗo ɗenon annabi sahaba makko gonti ganduɗa généraux ji gonti hooreɓe laami aduna o foof nde wonata duuɓi nogas taw l'islam o yeehi nokkuji ɗi foof. ɗum woni oɗo dine l'islam ganduɗa dine timmuɗo mo ala défaut, ala ganduɗa ha joni ganduɗa ko ina ittane ha joni ñingore ala hen. ko hondani diina o habbondirto jiyaabe Allah koy takbe mun en hay takbe neddo yuuto Allah Allah takdoma o ko Allah woni jogi nafoore jogi torra ko Allah ganda jogi ngurnam jogi maade ko Allah tagare ko Allah ummitinta himbe ko Allah jogi arziki Allah sellin Allah woni gando birninde e ko feñi fo Allah woni jeedo lamdo jaadiido kanyum wadata ko weldume dow ganda e dow windere he kanko goto kala ko muuy ko dum wadata ko muuyani wonata أمّة العقيدة لقد رب الإسلام أتباعه على سلامة التوحيد وصحة العقيدة وقوة اليقين والتوكل على الله وحده وابتعد بهم عن الأوحام والظنون والخيالات التي تعبث بعقولهم وتلوث أفكارهم وتجعلهم يتصورون الأمور على خلاف حقائقها ونهى عن كل ما يخدش سلامة التوحيد لله وصحة العقيدة من التشاؤم والتطير بالشهور والأيام والحيوانات والطيور وأصحاب الآحات ونحو ذلك وحارب الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين والسحرة والمنجمين وتصديق الكهنة والعرافين وأدياء علم الغيب والرمالين ونحوهم من الدجاجلة الكذابين لخطرهم على الدين والعقيدة لخطرهم على الدين والعقيدة والأخلاق والسلوك واستبداء أمن المجتمع وتلاعبهم بعقول الناس وابتزاز أموالهم وأبطل كل مسالك الجاهلية واعتقاداتها الباطلة وترك الناس على دين الطهر والصفاء والخير والنقاء تدمني بندرا من غن دين الاسلام هتني لينول غول جول بيي وان دفترند الله نول ديمند ندو دفترند الله وي كاي كاردي موجيري كاي انا جياكو موجي لينول ركودي بي ندو دفتري او دون نلادو ان جياوتا كو نلا الله وورانو اي مون كو هكو النبي جو دوكانو هكو حابتينا يو ايودون هكو ويانو يو درن النبي صلى الله عليه وسلم وي كو يمي غاندو الله يو نانغو توحيد yo fibli mun en cellu taw so fibndema sellani ala ko kebda e tawhidima so mojjani ganda ala ko puddida woto neddo diw tawhid tan yantu ya ganda turu tukore mu ko so diina ma ganda biidan diina ganda tawhid woni goo buudu ganda bon iwru buudu ko sera tawhid tawhidima boni ganda fulbe mi so goo boni limore ayima tangi tawhidima mojjani juuluma korkama hajjuma jakkama kala dewma Allah ko fu ko mere dem moli Allah dum non dinil islam o ari annabi sallallahu alaihi wasallam buri boyde foko yo yimbe pam tawhid aqida yo yimbe jenen ko annay wakkilade yenenede fawade jumra subhanahu wa ta'ala dinul islam ari hoko wodditinibe ko miijoji di wona gonga e fenandeji ganda hunde ganda khayalatuji batila hunde na ganda dan jaajab Allah nan to hakkilaji mun en mbirni ganda hakkilaji mun ganda ina fijira jaybe woben fijira hakkilaji yimbe dum woni ha bonna miijoji mun en jaa hankadi bani adam watta miijade hunde ada fonda hunde to fotani ada wada hunde ganda taw wana non wori ko honno dinul islam hari kala ko ganda ina ganda bunnito do dina walla kala ko ina yiwo ganda ko wite tawhid o dinul islam hoko wi yimbe gong ina Allah bani adam hada ko wite hitaade e hitkinade dido lebbi mojjani dido nyaldi mojjani fottude dido dabeje mojjani wobbe sono danno so jii waandu kayti yaade dido ndiburi ndiwriji goddi mojjani e ganda be jabe ndiwriji goddi nan don kulladde e poli goddi jiagornam e be ganda be kitode gede hay yimbe be cellani walla yimbe be ganduda jogibe alhaaliji di pewani fobe kito dumen odo ko dokko a fotte lajo lawol ma mojjata ni kala ko kala dinul islam ari hadi deedo gede wi neddo to fibde gede woto wad dum do e wonkima e ndu lewru mojjani walla on nyalawo mojjani so debbo ma jibini tan innan so beewa ma bi jibini a biran woto wi on nyalawo mojjani walla ndu lewru mojjani woto to jabeje Allah de walla ndiwriji di woto ton jiabe Allah ganduda miskinabe be cellani be wiide odo kay bayri mo fotte mun ganya jomun battimida kiti kinda do mun ko honno dinul islam ari habde yaade ganda witeebe dajjalina en dajjalina ko natube der bina gandi ko birnidi yo yimbe ngar awobe kalama avenir mabbe kalama ko won ton hako hebar ta wala ko jowarda hebde jango e fabi jango dum won dajjal sayi tan biwa wonon kan andi birna yi dajjal ko honnon ganduda yimbe yawo fibirbaaji fenobe wileebe ganda e daarobe koode awo ko honnon ganduda witeebe wageebe walla hajoni arrafina en kala mo jiɗa na nodditi kay gandal mirninde Allah yi kañum woni alimul ghaib biɗan andi ko wirni fo wimo o feni ay so ma andi ko wirni yo ya e leydi Allah he o ya nokkuji goɗɗi nan tan jamaaji nan ren kangeji nan o asa o nawo yeeyo o wasatampinde yimɓe wasa fende ko honno yahoɓe na toɓɓa en jarende ganduɗa e dow ko wiyete rammali fewɓe ramli e toɓɓa toɓɓa ha koye mbiya ko ɗum ɗo woni ko toɓɓe ɗe mbi ko ɗum foof sa yi penowo ko honnon ganduɗa e dajjali en fenoɓe ɗum ɗo fof dinil islam ari haaɓe ɗeɗo gueɗo woto yimɓe gonɗin ɗeɗo gueɗe gati ɓeeɗo bone sa femɗi sa gonɗini ɓeeɗo walla yewitima ɓeeɗo bone mum na mawni sanne diina a heddortaken hay gotel aguide ma bonan jikku ma fewata eyyi ko honnon kadi ganduɗa dinil islam o wi ɗeɗo gueɗe fof yo goɗɗite ko honnon ha joni ganduɗa mucca ma ha rendo o fewa mati ɓeeɗo yimɓe pijirata ko hakkillaji yimɓe ko honnon kadi en gujje jawɗele mumen dow fenade, ko honnon ɗum ɗo fo ganduɗa ko jahiliya wonno. Dinul Islam ari wiɗeɗo gueɗe yo goppe, dinul Islam ko laaɓal, dinul Islam ko cerwi, awo ganduɗa dinul Islam o ganduɗa yiɗi ko laaɓal. Ummatal Islam, إن التوكل على الله وحده وتفويض الأمور إليه دون غيره واعتقاد أنه مالك النفع والضر دون سواه والبعد عن التطير والتشاؤم أمور يجب على المسلم أن يعتقدها دينا لله الواحد الأحد لا يشركه فيها أحد من الخلق. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكلت قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ده دفتر الذي يركي من nde deftere woni ganduɗa nde rukki nelaɗo ɓurɓinelaɓe foof deftere ɓurde defte fo Allah wi ne jeeya moƴƴere makko e dumen nde deftere ƴeewi ko Allah wiye deftere he pour si en nangi nden hunde en nangi en janggi en nangi en golliri en nani en nangi keɓen nafoore moƴƴere fo woni hen. Ko honno ɗum woni dinul Islam yamiri men ko yam bakkilo e Allah yen jowitoye Allah goto fiyakuji men fof yam mboyle juuɗe jumira subhanahu wa taala. Yen piɓe nder ɓerɗe men he ko Allah jogui nafoore ko Allah ganduɗa addi tor addata torla ko wona Allah joganaki bani adama nafoore wawa addandema torla. Ko honnoon dinul Islam yamiri en yen goɗɗiri ko wiyete ɗum ɗo ko hiite ɗum ɗo hiitkinade ɗum ɗo dine julɗo wiya ko yo woppuɗeɗo gueɗe ina waɗɗe dow gonɗinɗo Allah nde fiɓata kay diine mum ko Allah goto Allah goto a rewata sowona Allah. Allah wi e nder Qur'an Muhammadu o haaldata o wi Muhammadu qul wi la amliku li nafsi nafan wala daran illa ma sha Allah. Wiyan yimɓeɓe min hoore mi joganaki hooram nafoore mi wawa duñande walam torla sowona ko Allah hajani kam tan. Ɗum ko suratul araf aya battowo temedere capan jeetati e jeetati. Nokku goɗɗo Allah wi Muhammadu qul wiyan leñol ma wiyan yimɓe ma ɓe an hoorema wi lan yusibana illa ma kataba llahu lana huwa maulana wa ala llahi falatawakkal lmuminun. Julɗo ko ɗum hani fiɓde ko ɗum hani wonde ganduɗa e ɓerde ma hay hunde heɓata kam sowona ko Allah feccani kam kala ko Allah firlo winde dowam ko ɗum woni ko keɓanmi koye Allah ɗe wakkilto gonɗinɓe Allah. Sa fiɓi ɗeɗo gueɗe awa ha joni sallu ballu en fiɓirbaji en wileɓe en awa ɓeɗo kayti nawde kakon ma. Allah wi qul afaraytum ma tad'una min dunillahi in aradani allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri. Eyyi Allah wi Muhammad wi ɓeɗo yimɓe awa ko ɓeɗo ganduɗa yahoɓe en duworo ko wona Allah nde ko wona Allah ɓe wiɓe en ne mbawi addude torla ne wawi hunccude ganduɗa caɗele kada o kada. Joni noon Allah wi Muhammad nawna ɓeɗo yimɓe ɓeɗo ɓeɓe jahata ganduɗa ɓe ñukkodiro eɓe gabboɓe ɓe eɓe kebbino nokkuji mum en wiɓe kam tawi Allah muweni kam torla ɓeɗo no mbawi wonko mbawi hunccude henne ko honnoon walla so Allah addini kam moƴƴere ɓeɗo wonko mbawi fallade yurmede Allah ndene bo ɗum ɗo har jaabowol mum ko ala tan. Ɗum noon Muhammad Allah wi wi hasbi Allah heeƴi kam Allah min kay Allah heeƴi kam min mi nanguitima e Allah mi nangui Allah ha tiiɗi eyyi mi woppi Allahdu. Ko noon neɗɗo wiyata woppa naggan Allah goppa Allahdu goppa piɓel goppa ceedil goppa galaguel awa goppa ɗeɗo gueɗe e ul hasbi Allah wi Allah heeƴi kam awa ko Allah wi koye Allah ɗi yo wakkilu wakkiltoɓe kala bakkiltoɗo yo wakkilo e Allah. Ko honni jomiraɗo wiya nder Qur'an so Allah addirima en so Allah mimirima torla hay goto wawa huncandema torla o sona kanko so Allah muyanima moƴƴere hay goto wawa ruttude ɓuurol Allah fewde ma Allah wi omo adda moƴƴere rokka wonde mo haaje jeeyaɓe makko. Ɗum ɗo ko Yunus woni aya battowo temedere e jeeɗiɗi. Allah wi Muhammad wiyan yimɓeɓe hay goto anda ko wirni leydi asman kay sona Allah goto suratu namdi aya battowo capan jeegom e joom. وفي الوصية العظيمة من المصطفى لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله واعلم أن الأمة الذي اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إن جاء عجون وسي موضم عن النبي صلى الله عليه وسلم وسينا عبد الله بن عباس عدنا من تشكر التكسل النبي جنهالنا محالما وكتشكر قلن فهم لنأتي التوحيد eyi kono gila cukalel ma no famɗi sa niƴimo ganduɗa e ganduɗa e shirku o hulan sa hulɓinimo ganduɗa ɓeeɗo a hulɓinimo ndeɗo hunde ɓeya ko suknaɓe ɓeya ko ganduɗa ko kada ko kada sa yeehiɗo ganduɗa ɓeya ko kada ni sa hulɓinimo tan o hulan. Ko hondani cukalel ne ate koye tawhid. Annabi sallam wi guilɗo cukalel andu aduna o kamɓe fof soɓe ndendiɓe ɓe mbaddanma nafoore ɓe mbawa nafdema sona ko Allah fo rokkuma so aduna o fo rendi wino addanma torla ɓe mbawa daburudema mbawa torludema sona ko Allah farle dowma yani sona ko Allah windannoma gila ko idi. أبعد هذا أيها الإخوة في الله يبقى مستمسك يبقى مستمسك لأولئك الجهلة ومتعلق للمخبطين في فهم العقيدة جون بندرا بتشغل ديدو حالا جيدو آية جيدو حديثة جلاب تدو فوها جون إن هدي يمبي يهو بين الدوغي تيبيدو يمبي مجو بين جهة غندا ها جون أو إن النام نو إفيا كوجي من الدوون يهو بها جون نغم فوغندا فامان عقيدة أي دين بل أي أقد عندما يحاد الله في علمه وفي قدرته وتصرفه تعالى الله وما يفعل هؤلاء علوا كبيرا hol fo ganduda diine biyata ada jogi walla hol hakilde jogi da awo odo jaho ina fodondira e Allah ko Allah wi non waawi fo yo mo waawi Allah wi kanyum woni razi kanyum arzikin de kanyum ganduda hun cara cadel addata ganda torla goddo ari ambami wutte Allah wi ganda ferlima awo on ganda hono jom hakilla ala gongin on biida ala andi ko wirni taw Allah kanko woni alimul ghaib an sa hayde jom suudu ma so woni redo anda ko jibinta taw anda biddo no jogori waade anda hay batte hayso neddo yuri caggal nangi gite ma waawi do kaari wondo hono biirata ande ko wirni bandam en bal ayu imani wa fahmin muskat aqlin indama yadhabu ila ulaika alafakina wa yusaddiqu haula almudillina laqad kana ahlul jahiliyyati yakuffuna anil qital fil ashhur alhurum fa idha halla shahru safarin kasara alqital wa intahakat alhurumat fa yashamuna min hadha alshahr wa ya'udunahu shahru almaatim wal ahzan wa hadha wa in kana laysa ghariban ala ubad alawsan fa inna algharabata kullu algharaba أن يستمر هذا الأمر عند أدياء الإيمان بعد أن أبطله الإسلام بند رابع جيبان حلفو الدين بيد أن حلفو فامو نتو جوجي تيو أن بيد أن جوجي فامو على جوجي على فيني كونو فياكو ما فون جاتا كوتو في بيربا جاتا كوتو ويلي جاتا كوتو طبوا جاتا غندا كوتو جيا وابي كدي كدي بكالا كدي نغون إنا هونو يمي جاهلا كاكا مبانو حنكي هيتشان كيني بيرون حاسو غندا لبين أنتون لبين اللي يوتحاري وادي من هم بكابانو so lewru safar nduda on didon ko walla didon lebbi ganda shaawl huruma be goppa habde majji so lewru safar nduda rima be kaba e der luudo lewru be barondire hen haa haa mbi lewru ndu ko ndu hiitan e batte sunnuji keewi hen maabe keewi hen e ko hondani dum do haawnaake kay mbiiden tawi yimbe majji mbadi non hanki haawni kay ko hande wiobe ko julbe nodditobe ko l'islam haa joni do pible ganda tawna kedde mun en goto goto taw l'islam no wi hunde mojjani عجيب يا أمة العقيدة وغريب يا أهل الشريعة ويا أرباب العقول ويا أرباب العقول والأفهام أن تعبث الخيالات والأوهام ببعض أبناء الإسلام فماذا تغني الشهور والأيام من يوم الأربعاء وشهر صفر وما ذنب الحيوانات والطيور من الغراب والبوم وماذا تملك الزهرة والزحل ولكنها أوهام الجاهلين وأساطير الأولين وعلى عيب الشياطين بند رابعين هاوني كي هندي انغندا نقول لنجل leñol diina l'islam ganda witeno ko leñol aqida fimde sellude nda ko hawni yimbe jogibe sharia jogibe deftar Allah e jom haqqillaaje faamuuji ha joni dido mi joji ganduda e gede de ganduda nan tun ko wiete hitaade en hitkinaade en di lebbi mojjana ha joni na sankiteede mooli Allah dido nyalamaaji ya mojjani buri hitaade fofu nyalama alarba ha tenkel alarba wattan lewru ha tenkel lewru safar hol bakkar ganda wado arba wadi honduddo lewru hol bakkar fu no wadi dedo kulle ladde kadi dimbe kiitodo e der ladde he dido ndiwriji ko wayno ganda jiyal en ko wayno nyammangitire en degedo fo himbe na kiitodo men gore baleje en so be ji sona be ndiwndu dum Allah kede moli Allah aw ko wiete waandu en walla baba ladde en degedo fof wiyaade banko wiya hen bangal sharia ko be nangata den hon baba ladde wiyaade ngoto himbe nyam tew mun gasi non wiya e ko no hitaade dum walla waandu sa fotte mun lawol lawol ma biya mojjata o toñ waandu ko hon non ganda be mi a haade do kulle ladde aw yide de mojjani ko honno kadi jiabe ganda ha joni bi aha bawgal de wayinani hikka daccuki wayinani hikka hitande mojjan kada o kada dedo koode bawgal yo daccuki hay hunde ala ko joge mojjere Allah e bandira dum do foko awham mi joji himbe be ganda no hanki ganda e jareji walla ganda gede jangte no ko benni taw wana gonga e ko sheedan fijirta hakkilaji himbe fa afiqu ayyuha almuslimuna min alghaflati an hadhihi alqadaya almuhimma wa qawwu yaqinakum billahi azza wa jalla وحقق التوكل عليه سبحانه واهذر التطير والتشاؤم فإن البعد عن ذلك سبب دخول الجنة كما ورد في الصحيحين عنه في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم الذين لا يستحقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر so dum benni bandiraabe en poti diftude julbe poti finde famde e ngande nde ha joni ina jaa e welsindaare mawnde awa dum woni ha joni fibde dedo gede wadde dum do e hakkille mun ha joni e julu wiya ko yo simbini yana nede mun wakkilade mun fewde Allah ko hon non julu rentina ko wiyade yo ina hito nde do hunde walde do hunde ina hirkino de do ged dum don ganduda woppu dum ko sababu nadde al janna ta'ala